الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله نكوشياني بصلاة زيما لكم شاء الله كما نبقاس ويوصي نفسيان وكفوات على يوتي ليأمر شاء الله لم تنواكي نكوات على يوتي ليأكتاز الله لم تنواكي إن الله تبارك وتعالى عليك الله أليتكوك قد بيّر في كتابه أم بيّريش لك في كتابه شاك القواعد الصحيحة أم بيّريش ذي القانون ذي لزق وصحيح كذيه كبيسة قانوني أنباز ستكاز موزيش مسلم وكيسابيك كباهوي دي مسلم وكوهي بس الله أم بيّريش لك في كتابه شاك akabainisha kanuni hizo yajibu ala almuslim kwa hivyo kanuni hizo alipozibainisha inakuwa ni wajibu kwa muislamu aniasira alaiha akawa yeye anapita katika kanuni hizo ili athibitikiwe kwamba kweli yeye ni muislamu wa hakika si mtu wa kusema maneno tu basi miongoni mwa kanuni hizo Allah akasema fakala Allah ta'ala Allah akasema وما آتاكم الرسول فخذوه يلي أمبايا تكيكفين انتوم يتكويني وما نهاكم عنه فانتهوا نيالي أمبايا تكيكفين تكويني بس كمينينا يمسكين بالكوم نتجليجا زنكتري سانا آية هي الله نسيما وما آتاكم الرسول فخذوه yale ambayo atakayokupeleka mtume kwa maana kila jambo ambalo mtume atakaloliamrisha hakikisha hilo unalifuata unalifanya wa maana hakum anhu Allah anasema na yale atakayokataza yale yote mtume akikataza fantahu kumeni nayo msije mkafanya wakala aidha na Allah akasema vile vile katika kubainisha zile kanuni za muislamu juu ya mtume wake basi Allah akasema wa man ya'si Allah wa rasulahu na yule atakayemwasi Allah akamwasi na mtume wake mtume kaamrisha jambo halafu yeye akenda nalo kinyume huyo ndo anaambiwa kwamba amemwasi mtume wayataadda hududa na akakiuka ile mipaka yake basi Allah jazaa yake anasema yudkhiluhu naran huyo ndo tamuingiza motoni khalidan fiha katika huo moto atakaa milele wala huwa adhabu muhim na atapata adhabu ili kudhalilisha yupi huyo atakayepata adhabu hizi yule ambaye atakayekwenda kinyume na amri ya mtume yule ambaye atakayekwenda kinyume akamwasi mtume mtume akasema hivi yeye akaenda kinyume na hivyo basi Allah anasema yudkhiluhu naran huyo atamuingiza motoni akiingia ndo atatoka khalidan fiha atakaa humo milele wala huwa adhabu muhim na yeye atapata adhabu yenye kudhalilisha kabisa وقال تعالى هيا ابي اسمع الله كتابه سوره النساء هي الله akasema tena katika sura al-jin akasema wa may yasi Allah wa rasulahu aya inafanana hiyo na yule atakayemwasi Allah na mtume wake fa inna lahu nar jahannam huyu ataingia katika moto wa jahannam khalidina fiha abadan watakaa humo milele wapi hao? Allah anasema wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu famsahu, yale atakayokupeni mtume chukueni, na yale ambayo atakayokukatazeni mtume. Hapa ndio kwenye nukta yetu tunataka kuzungumza, yale ambayo mtume akikukatazeni haya yaacheni, na yule atakayekatazwa na mtume halafu mtume akakataza jambo akawa yeye analifanya, basi malipo yake ndiyo haya ambayo Allah ameyaeleza, wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam, huyu ataingia katika moto wa jahannam. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pia bwana mtume amesema katika hadithi ambayo ameisimulia Imam Hakim, anasema inna shaytana kad ya'sa, hakika shaitani huwa anakata tamaa. Anakata tamaa wakati gani? Aniyubada bi ardhikum, pale ambapo anapoona panaabudiwa katika ardhi yenu, akiona watu wanaabudu wanafuata yale maamrisho ya Allah na mtume wake, shetani anakata tamaa. Walakin radhiya, lakini shetani huyu huyu anaridhia, aliyutaa fima siwa dhalika, akatiiwa yeye yale yasiyokuwa hayo kutoka kwa Allah na mtume wake. Mimma, katika mambo ambayo tuhakiruna min a'malikum, yale mambo ambayo ninyi mnayadharau sana katika mambo yenu. Kuna mambo ninyi mnayadharau, basi shetani anafurahi mno. Yale mambo madogo mnayaona alafu mkayadharau, basi shetani anafurahia. Yale mambo ambayo mnayadogesha min a'malikum, basi fahadharu, mtume akaendelea kusema tahadharini inni kad taraktu fikum, hakika mimi nimekuachieni kwenu nyinyi ma kitu ambacho in tasamtum, ikiwa kama mtashikamana nacho bihi kitu hicho, falan tudhillu abadan, hamtoweza kupotea milele. Akataja mtume kitabullahi wa sunnati nabiyhi, na kuachieni kitabu cha Allah Qurani, na ninakuachieni sunna zangu mimi. Hadithi akhrajahu al-Hakim wa sahahahu Sheikh al-Albani. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akaendelea kusema bwana mtume, man raghiba an sunnati, yoyote yule mtume anasema, man, mtu yoyote, raghiba an sunnati, atakayechukia sunna yangu yoyote, mwenendo wangu wote, falaisa minni, huyo si katika mimi. Akisema falaisa minni, si Muislamu. Baada ya kuona haya makatazo yaliyotoka kwa Allah, kwamba Allah ametuamrisha yale ambayo atakayokukatazeni bwana mtume, komeni nayo. Na huko anasema tena katika sura An-Nur, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale ambao watakaokwenda kinyume na amri yake mtume, an tusibahum fitna, isije ikawafika wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au wakaja wakapata wao na adhabu yenye kuuliza. Basi aya hizi na hadithi hizi, faalam, basi tambua, min hadhihi an-nusus, katika dalili hizi zilizozionyesha, anna al-muslima, kwamba muislamu yoyote, la yakunu musliman hakikia, hawezi akaisabika yeye kama ni muislamu wa uhakika hasa, illa isipokuwa, idha atasama bil kitabi wa sunna, pale atakaposhikamana na kitabu na sunna, huyu ndo ataisabika, huyu kweli muislamu wa kweli. Tena ashikamane katika vitu hivyo, fi shughulihi kulliha, katika mambo yake yote. فالمسلم الحق, basi aelewe muislamu ana haki, yajibu, ni lazima akitaka asitake, aniyasbagha hayatahu, ahakikishe azame katika uhai wake, kullaha bisibghati lislam, azame katika ule uislamu hasa, la yufarriqu fi dhalika, tena basi asije akatofautisha juu ya hilo, baina amri jalilin au saghirin, katika jambo lilokuwa kubwa au jambo lilokuwa dogo. Hili dusu tu naliacha, hili kubwa ndo ninalifanya. Ikiwa hilo jambo lipo katika amri ya mtume, hakikisha unalitekeleza, na kama hiyo ni amri ya utekelezaji, utekeleze, na kama ni amri ya kuacha, basi hakikisha mtu anawacha, asije akabagua akaanza kuchukua hili anafanya na hili hafanyi. Wala yajuzu bihalin, na pia muislamu afahamu, haifai katika hali ya aina yoyote, kabulu baadhihi, akaanza kukubali sheria za mtume baadhi yake, warafadu baadhihi, na akaanza kuzipinga baadhi yake, hili halitakikani. walaisa indana hilun, wala hakuna uhalali kwetu sisi, wasku tukakaa katika kati. Hii amri ya Mtume, lakini hii kwa wakati huu haitekelezeki. Hii amri ya Mtume sasa hivi inatekelezeka, hakuna ishikike. Labda yawe mazingira ambayo yanamsababishia yeye kweli liwe halitekelezeki, lakini katika hali ya kawaida tu, ikiwa amri hiyo anao uwezo wa kuitekeleza, lazima aitekeleze. Makama ni jambo ambalo Mtume kalikataza, hakikishe jambo hilo analikataza. Basi haifai tukakaa sisi kati na kati, wanuminu min baadhi, tukaanza kuamini baadhi ya mambo, wanatruku baadhan, na tukaacha baadhi ya mambo. Kwa sababu Allah anasema watahsabunahu hayyina, hawa wanadhania haya mambo ni madogo tu. Wa huwa inda Allahi adhim, na kwa hakika hili jambo mbele ya Allah ni kubwa. Kwa hiyo haifai ukaanza kudharau baadhi ya mambo yale aliyoamrisha Mtume na mengine ukayatekeleza, au ukalifanya hili na hili ukaliacha. Wakala taala, na Allah akasema katika mnasaba wa jambo hili, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kafa, yani kwa ujumla. Usibague hili unataka, hili hutaki, hili ninafanya, hili sifanyi, hicho kitu hakipo. Kala Ibn Kathir amesema, Ibn Kathir katika kutafsiri aya haya, aya hii anasema, yakulu taala, anasema Allah mtukufu, amiran ibadahu, akiwaamrisha waja wake, almu'minina bihi, wale ambao walioamini, musaddikina bi rasulihi, ambao wanamsadikisha mtume wake, anawaambia nini? Aliyaakhudhu bijamii hura alislam, wachukue yote yale ambayo yanaofunga katika huo la Uislamu, yote yaliyomo ndani ya Uislamu, washaraihi, wachukue zile sheria zake, walamalu bijamii awamirihi, na wafanyie kazi amri zake zote, wasije wakaacha baadhi yake. Wataku, na walazima waache, jamii zawajirihi, yale makemeo yote mtume aliyoyakataza, lazima wawafanye hivyo, mastatau min dhalika, kadri itakavyowezekana jambo hilo. Idha alimta dhalika, basi baada ya kufahamu utangulizi huo mdogo, baada ya kutufahamu utangulizi huu mdogo tuliueleza, kwamba Allah kaamrisha ili aonekane Muislamu wa kweli ni yupi, basi anasema wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hapo ndipo kwenye nukta yetu, yale atakayokukatazeni mtume yakomeni nayo. Na mtume kasema, man raghiba an sunnati falaysa minni, si katika mimi huyo. Falam akhi almuslim, basi tambua ndugu yangu Muislamu, anna halka lihya, hakika jambo la kunyoa ndevu, mimma utulia bihi kathirun min almuslimin, ni katika mambo ambayo wametahiniwa watu wengi katika Uislamu katika hizi zama za sasa. Kwa nini tunaizungumzia nukta hii, na kwa nini tukaleta utangulizi huu mdogo? Kwa sababu ni jambo ambalo limezoeleka, limeonekana jambo, watahsabunahu hayyina, wao wanaliona kama ni jambo jepesi tu, kumbe wa huwa inda Allahi adhim, mbele ya Allah ni jambo kubwa. Jambo gani? Ifa'ul lihya, jambo la kufuga ndevu. Hili jambo likaonekana, wale ambao wanaofuga ndevu wakaonekana labda watu wa ajabu, wakaonekana wale ambao wanafuga ndevu watu wachafu wachafu, wakaonekana katika sura kama hiyo. Yule ambaye ananyoa ndevu akaonekana handsome boy, ni mtu ambaye alistaarabika, na huyu ambaye akawa ananyoa ndevu zake, lakini inawezekana hajui. Basi katika hutuba hii tunataka tueleze tu ile ubaya wa jambo hili, la yule ambaye ana kanuni, ana kawaida yake, akawa yeye kila siku au kila wiki au kila mwezi au kila mara akawa ana tabia ya kunyoa ndevu. Je, kwani swala la kunyoa ndevu ni jambo la sunna kama wanavyosema baadhi ya watu? Hii ni sunna ya Mtume tu, sunna ambayo wao wanakusudia, ukifanya unapata thawabu na ukiacha hupati thawabu, hupati dhambi. Maana yake sawa sawa na mtu aliyesali rakaa mbili baada ya zuhuri au alasiri, kablia au baadia, atakayesali kablia akisali atapata thawabu, akawa hakusali hapo kidhambi. Kwa hivyo na yule mtu ambaye anayefuga ndevu akiamua atafuga kwa sababu anampata Mtume, na akiamua kuzikata hatopata dhambi, kwa sababu hii ni sunna tu. haya ni maneno ya basi, hakuna hicho kitu. Nahnu nakulu, sisi tunasema ifau lihya wajibun, jambo la kufuga ndevu ni lazima. Ala rijali, kwa wanaume, mima yati kutokana hizi dalili tunazozitoa. Na wao tutawaambia wale ambao wanaokanusha jambo hili, wanaosema kufuga ndevu ni sunna, wakimaanisha sunna hiyo, tutawaambia hatu burhana, kumtoe ni dalili zenu, watoe dalili za kitaaluma. Iko wapi dalili inaonyesha kwamba kufuga ndevu ni jambo la sunna? Ukitaka unafuga, ukitaka hufugi. Ama wale ambao waliotahiriwa, Allah kawapa mtihani, wapo tunajua katika mji wetu huu, jambo hili la kufuga ndevu baadhi ya kazi haziruhusu. Watu wanaofanya kazi za kimaskari na kazi fulani na kazi fulani, hawa tutawapa udhuru juu ya hili, kwa kuwa yeye yupo huko katika shughuli hiyo. Lakini tunazungumzia hawa ambao wapo katika hali ya kawaida, yeye mwenyewe kama yeye tu anakuja anasema kufuga ndevu ni sunna. Sisi tunasema kufuga ndevu ni wajibu kwa sababu nne zifuatazo. Al-awwal, ya kwanza tunasema amru, hii ni amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba ameamrisha mtume biifaiha, kwamba lazima watu wafuge. Kwa hiyo wewe kaa ukaanze kudharau, kaa wewe uanze kuwacheka wale ambao wanaofuga ndevu, anza kuwadharau wale ambao wanafuga ndevu, wachafu, waite katika lugha kama hizo, wachafu. Mtoto mdogo unapenda kujizeesha na kufuga madevu, yani ndevu atabeberwa anafuga, yani huja na maneno kama haya. Basi la kwanza tunaambia kufuga ndevu ni amri ya mtume. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mwana mtume, khaliqul mushrikina, tofautianeni nyinyi na washirikina, jitofautisheni na makafiri, jitofautisheni na washirikina. Wafirru liha, basi hebu fugeni ndevu. Waafu shawariba, nazikateni hizi sharubu zenu. Hii ni amri ya mtume. Nani ataweza kutuambia hapa mtume aliposema fugeni ndevu anasema hii maana yake ni sunna tu? Ukitaka unafanya, ukitaka hufanye, tupe karina, iko wapi dalili utakayotuonyesha amri hii inatoka katika uwajibu ukaipeleka katika jambo la mustahabu? Iko wapi dalili hiyo? Wal amru fi usulin, na amri katika usuli, yufidu alwujubu, kila siku inaonyesha uwajibu. Illa, isipokuwa idha jaat karina, pale itakapokuja dalili tu. Walaisa hunaka karina, kwa hivyo hakuna dalili yoyote. Tasrifuhu ila nadbi, amri hii utaweza wewe kuitoa ukaipeleka katika sunna. Na kule hapa anasemaje? Waman yaasi llaha wa rasulahu, na yoyote atakayemwasi Allah na mtume wake, yudkhilhu naran, huyu tutamwingiza motoni. Kwa jambo la kwanza, yule ambaye anayekata ndevu ajijue, anayenyoa ndevu ajijue kwamba yeye anamwasi mtume wa Allah, kwa sababu mtume wa Allah anasema khaliful mushrikin, yeye anakwenda hende hivyo. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema juzu shawariba, zipunguzeni sharubu zenu. Wa arkul liha, na ziacheni ndevu. Khaliful majusa, jitafautisheni na hawa majusi, watu wenye kuabudia moto. Hadithi zote hizi muttafaqun alayhi. Nani anaweza kutuambia katika amri hizi kwamba eti hapa mtume anakusudia hili jambo? Ukitaka unafanya, ukitaka unaacha. Wa man ya'si llaha wa rasulahu, yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake, yudkhilhu naran, aifahamu, ataingia motoni. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله، نكوسيانكم ريبيلي يتلزيم لكم في الله. Tumeonesha katika hutuba ya kwanza kwamba jambo la kufuga ndevu sivyo hivyo ambavyo lilivyochukuliwa katika jamii yetu. Jamii yetu imechukulia jambo hili, wanapata mila za Kiarabu hapo. Hawa Waarabu ndio wanakuwa na madevu, watu wabaya wabaya tu. Wengine wafanya na mambo yao ya siasa, sijui viongozi gani anafuga ndevu. Basi ukifuga ndevu wewe unakuwa mfuasi wa chama hicho. Haya, kwa sababu watu hawataki kuelezana, hawataki kuambia ule ukweli. Je, nini hukumu ya jambo hili katika Uislamu? Athani, dalili ya pili, inaothibitisha kwamba kufuga ndevu ni lazima na kunyoa ndevu ni jambo la haramu. Hii si sunna, hakuna sunna inayoitwa kufuga ndevu, ile jambo halipo. Na tukisema hakuna sunna, na maanisha sunna hiyo ambayo unamaanisha wewe, sio sunna ya uwajibu, na maanisha sunna ukifanya utapata thawabu na ukiacha hupati dhambi, kwa sababu ndio jambo tu ambalo limeachwa ukiamua, baada ukiamua ufanye. Hapana katika jambo hili. Kwa usikae ukadharau, ukaanza kuwacheka, ukaanza kuwasema maneno mabaya wale ambao wanaokaa wakawa wanafuga ndevu, kumbe wewe ndio mtu wa kuonea huruma kabisa. Maskini, ukujijua, lakini unaanza kusema maneno ambayo huyatambui. Anafi halkiha, afahamu mtu kwamba kuzinyoa ndevu, tashabbuha bil kufari, huku ni kujifananisha na makafiri. Yule ambaye akawa ananyoa ndevu, hana ndevu hata moja katika kidevu chake, huyu ajijue anajifananisha na makafiri. Na haya min hadithain sabiqain, ni kutokana na hizi hadithi mbili tulizotangulia kuzisema. Mtume kasema khalifu al-mushrikina, tofautianeni nyinyi na washirikina. Kwa hiyo yule ambaye anayenyoa ndevu, maana yake hendi kinyume na washirikina, anakwenda nao pamoja, anakwenda nao sawa sawa. Kala ulama wamesema, maulama anna kaliha, hakika jambo la kunyoa ndevu mina adati alkafirin, ni katika ada za makafiri, almushrikina, waliokuwa washirikina. Fa yajibu ala almuslimin, wa ni wajibu kwa waislamu, mukhalifatan lahum, wanatakikana waende kinyume na jambo hilo. Wa adami tashabbuh bihim, na waache mara moja waislamu kujifananisha na makafiri. Fa innahu warada fi dhalika, kwa hakika imekuja juu ya jambo hili la kujifananisha na makafiri. Wa indun shadidun, yamekuja makemeo makali. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hayo basi, Mtume akasema man tashabbaha biqaumin, yoyote yule atakayejifananisha na watu, fa huwa minhum, na yeye ni miongoni mwao. Kwa hivyo wajijue, wale ambao watu wanapenda kunyoa ndevu wakadharau sana, wakataka wao kujionyesha kwamba eti wao ni mayo, ni handsome boy, kwamba yeye ni mtu mzuri sana, kwamba ananyoa ndevu na anawacheka wale ambao waliokuwa wanafuga ndevu, ajijue yeye anajifananisha na makafiri. Thalithan, sababu ya tatu ambayo tunasema kwamba kunyoa ndevu ni haramu, anna fi halkiha, hakika jambo la kunyoa ndevu, tashabbuha bin nisa'i, ni kujifananisha na wanawake. Na hili ni baya kweli kabisa, kama yule ambaye anayenyoa ndevu kumbe kawa sawa sawa na mwanamke, hana tofauti yoyote. Wakad akhraj al-Bukhari, na amesimulia al-Bukhari fi sahihihi, katika sahihi yake amesema, wakad la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amewalaani bwana Mtume al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i, wale wote ambao wanaojifananisha wanaume wakajifananisha na wanawake. Kala Sheikh Abu Hamid al-Ghazali anasema katika tafsiri, anna al-lihya, anasema kwa hakika ndevu, tamyizi rijali min an-nisa, hii ndio tamyizi, ndio kitu pekee kinachoweza kumtofautisha mwanamume na mwanamke. Kwa yule ambaye akakaa yeye ananyoa ndevu, alafu anatukana kuwatukana wale ambao wanaofuga ndevu, kumbe maskini yeye akafanana sawa sawa na mwanamke, na kwa kule kujifananisha kwake, falaanatullahi alayhi, Allah amemlaani mtu kama huyu kwa kauli yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ajijui anatukana kitu, lakini kumbe anajitukana mwenyewe. Wakala al-akhar, na akasema mwingine, yahsulu, panapatikana biharfi lihya, katika jambo la kunyoa ndevu, wa hadha tashabuhu, hili jambo la kunyoa ndevu huku ni kujifananisha, fauka tashabuhu bin libasi, kuliko yule ambaye atakayejifananisha kwa mavazi. Kama mtu atavaa nguo za kike alafu akakaa pale ukasa, mbona yule kavaa nguo za kike, kajitia herini, kajitia na bangili, akajitia na lipstiki, wanasema wanatoa, ni huyo ni ndugu mno kuliko ambaye bi anna, kuliko yule ambaye hakka lihyatahu, yule ambaye aliyenyoa ndugu zake. Li anna al-lihya, wanasema kwa sababu ndevu, ar-rajulu, kwa mwanamke, hiya fariqul awwal, hiya ndo tofauti ya mwanzo, mumayyiz al-akbar, na hiya ndo tofauti kubwa, baina ar-rijali wal mar'ati, baina ya wanawake na wanaume. Ukitaka kutofautisha nani mwanamke na nani mwanamume, yule ambaye